yalla momam li ci asman lepp wal ardi momam li ci suuf lepp motax mu bari le ba boy laaj ci laajoku mu merala yalla rek mo nang nga xey di laaj ci xibar nga laaj tek san nga laaj suba nga xey ci laaj muy far gën di contane ndax lam yor dafa bari inna allah huwal ghaniyyu yalla moy ci doyal moy ki doylu moy ki omal alhamid moy ki sant du sol dal mukk di lebi fenn du sol dal mukk di dug fenn di abbi len lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala doylu gogu mu doylu mo waral mom jalla jalaluhu du am dom du am domi dom ndax lañ ko don doye lolé da ko am mom jalla jalaluhu illahi ma fis samawati wal ard mom li fi nek lepp yalla nen ولو انما في الارض من شجره الاقلام ولو سفكن ان نك ما في الارض لتسوف يب من شجره تي اي غرب اقلام دنجكو لف مو نيك اي قليمه الله اكبر يالا نين ولو انما في الارض من شجره الاقلام سن جيلون غرب يي في نيك ييب يوبكو تي اب اسين mu dag len ay bant yu tol ni ay khalima ñu les ko ay khalima lepp garab yep dal koy jor Allahu akbar ndaw ay khalima genn garab dong bo faqon la ci nek li ngay am ci khalima kenn xam nu tollu yalla mu ne mbollem garab ci suuf garab neemay garab qasi garab dibutoni garab sabsabi garab dimuy mbollem garab gu fi nek ñu dag ciariya yobbu ko ci isin mu xar ko par ben def ko bamu tolni ay banti alimet lepp ñu def ko ay bindukaay nga ne ha mu ne nga tek fe wal bahru geejgi yamuduhu diko tebb geejgi diko tebb manam geejgi nek da geejgi nek da manam li nek ndox ci aduna ci lepp nek ankal min ba'dihi ginaaw ga sab'atu abhurin ñu dal ci juroom ñaari li fi nek li nek ci souf ci ndox ñu def ko anker lepp da di cey boole yenen juroom ñaar yu tolni mom leg nak bëgg na dindu wax yalla ma nafidat kalimatullah wax yalla kalimatullah ñu na wax yalla du jeex cet mu du misal kenn mënu ko tak ndax sifir yi doon bind buñ ko jëlon bëgg bind ñaata khalima moy am duñ am sifir yoy buñ bëggoon bind ñaata litre da lañu am litre encre duñ ko mëna bind ni sall mu doy war walaw annama fil ard bu fekkon li ci suuf lepp min shajaratin ci ay garab gis nga it min shajaratin moy lu garab tuuti tuuti ngeer yeek ci xaw yeek lu garab tuuti tuuti nak la wax min shajaratin lepp aqlam ñu def ko ay bindukaay wal bahru yamudduhu gijji nek anker min ba'dihi sab'atu abhur ginaaw bu ñu dolli ci juroom ñaari geej manam ndox mi ne ci soof tay ñu jël ko yokkat ci juroom ñaari ndox yu tol nona lepp nek anker ñu dag garab yépp ci kaw aduna ci def leen bañu sew ruuj ba tol ni ay khalima ñu def leen ay khalima fasiyene bind baati suñu borom ma nafidat kalimatullah motax tabarakallah serigne buñuy wax serigne cheikh ahmed tidiane si tabarakallah yalla yalla yoko ko wir mune bi yalla xame li la dem ci alquran la dañ la jël alquran la cey defar jikko mu jox ñako la cey def mu bayyi mune alquran dafa ñew li defar jikko rek ñu gënd ko la cey def nak buñ fa bëggona nek diko wax neena ko duñ fi jox tabarakallah ci jeexlu suratu kursi la doon firi yalla yalla yoko ko wir inna allah yalla kon azizun ko tedd la hakim ko xarañ la kon nak waxe yalla du jeex nu ñuy def mu ne kon jël la nga xamne mo ci defal jikko mbokk yi tam bu am solo ni gis nga bi ñu ci bi waxe sallallahu alayhi wasallam lim wax alquran wax lim wax lool tam ni la ko fuqaha yi degge won dem na ca ciot fiq jox ñu la ci def ñu bayyi fa legi bi xam xam ñewati nak dem fekk la nak ñi defaron ñu delu wat nak ca fiq delu wat ci hadith di ca nakkat di indi wat mo jur toli tay di mana yalla xamne ne ay waxam du jeex suñu jëlon bindu kay yeb suuf si dagg ko ay xalima garab bi fa géej yi def koy encore di bind mu ne du jeex kon jël leen lay defar jikko defar ci jikko ba tax wax yonent bi alayhi salatu wasalam noonu la mel du jeex alquran du jeex fuqaha yi ñoom imam malik ak shafi'i ak abu hanifa ak hanbal ñoom tam ñu demoon nag ci hadith jukki ci loo xam ne mën ca dund ba dee am ci ngërëmu yàlla xam ne du jeex ñu bàyyi fa la fa def ñu del si waat nag delluwaat ca yooye nag wala bi tar ko indiwaat ko nag moo jël ci moo jur coowal tey bi tabarakallah inna allaha yàlla azizun ko tel la su ngeen bëgg a jeex loo xam ne du jeex xakimun ko sarañ la moo tax mu tibb ca la leen di defar daal di koy indi moo tax jamono ju nekk it nit ñi dund diine dund alquran nañ déggi alquran waaye duñ bokk nuñ ko dégg ñun ñoog saxaaba yi bokkuñ nañ ko dégg tabarakallah ñi ñëw seen ginnaaw duñ bokk nuñ ko déggee ñun kon daal ma xalqukum seen bind gi nekkut wala baatukum wala dekkal leen illa ka nafsin waxid lu jël rek dekkal benn bakkan yàlla ñu ne bind leen yéen ñëpp mi ngi mel ci man ni bind benn bakkan waaye dekkal leen yéen ñëpp mi ngi mel ni ci man dekkal benn bakkan ma xalqukum wala baatukum illa ka nafsin waxida waaw bind leen mu ne mu ngi mel ni bind rek benn bakkan dekkal leen mi ngi mel ni dekkal benn bakkan benn nit inna allaha yàlla samiun kuy dégg la lu waay wax mu dégg ko basir kuy gis la lu waay def mu gis ko moom jala jëlalu loon loon nëbbatu nëbbatu nag nit ñi nga mën a nëbbatu waaye yàlla kenn mënu ko nëbbatu yàlla nee na surtout luqman ay ñaar fukk ak juróom ñeent alam tara xanaa xamoo ne an allaha yàlla yoola ju layla mooy dugal guddi gi fi nahaari ci biir bëccëg mën a ca menteñ bëccëg nekk nekk wa yoola ju nahaara mu dugal bëccëg bi fi layli ci guddi gi mën a ca menteñ guddi rek nekk dañuy jékki-jékki rek bëccëg nekk si bëccëg baa ngi nii ñu nekk ana guddi ga moom ci guddi gaa ngi fi de waaye bëccëg bi ñëw dugg ci biiram yoola ju layla fi nahaari wa yoola ju nahaara fi lay kii day dugg ci kii kii dugg ci kii rek waaye studio bii ma toog ci laa toogoon bii bi ma ci toogee bii lii fi nekkoon moo fi nekk kon guddi geeg bëccëg bi du soppi li fi nekk mukk moo tax dañuy duggante ñoom ñaar te it nag su ko yàllay def doo dégg karankaram doo dégg téel lu mar a jax doo dégg testis te ñi ngi duggalante ñoom ñaar te ñun fi ne nii buñ ci jëloon benn ay kopp di ko teg la dong wala ay bool karankaram ji xaw ñoray waaye suñu borom tabaraka wa taala yoola ju layla fi nahaari ci kattanam wa yoola ju nahaara fi layli ci kattanam wa saxara samsa moo tàggat jant bi mu nekk fii mu nekk di ñu jox tàngoor wi mu ñu jox wal xamara moo tàggat weer wi su guddee muy jël leer gi ci jant bi di jox waa suuf kullun képp ci jant bi ak weer wi yajiri day daw ila ajalim musamma jëm ci ab bu ñu xam baatu yajiri day daw bii nag teccuwul ne jant bi day fëx di daw déedéet dafa am dawin wu muy daw wu bokkut ak dawub jóge ci penku dem ci sowu am na weneen xeetu dawin nag woo xam ne wii woowee lay daw ak xeetu werañiku woo xam ne wii daf koy werañiku fa mu nekk wa an allaha te ne ngeen xam ne yàlla xabirun ku xam la xabirun ku dañ kumpëla bi ma taamaluna ci lépp loo xam ne yéen a ngi koy def lu waay di def foo ko mën di defe yàlla tabaraka wa taala nee na xabir ku ko xam la zalika ndaxte na ngeen xam ne bi an allaha yàlla huwa moom dong alxaqu mooy dëgg bi an allaha yàlla huwa alxaqu moom dong mooy dëgg wa anna te it na ngeen xam ne ma yadacuuna lépp lu nit ñi jaamu min duunihi te du yàlla loolee albaatilu moom rekk moo di jaxaan wa an allaha te yàlla huwa alcaliyu moom mooy ku kowe ki alkabiru moom mooy kuréy ki moom yàlla tabaraka wa taala surtu luqman aaya fanweer yàlla neen alam tara xanaa gisoo xanaa xamoo ne annal fulka gaal te jiree fi lbaxri day daw ci géej gi waaye bi nicmatillahi ci xéwal yàlla gaal bo ñëwee fii ci port bi tabarakallah ñu ngi nii sëriwuñu da nga fi gis gaal goo xam ni waxuma la moom li muy sëf waaye bii saayu gaal bi kenn mën lu ko wax gis gan ay toni toni ton ba noppi yanu ay ton yu bari ba noppi yanu aw nit ba noppi ne nag tegg ci kawam ndox gisoo ji lépp sa teg ci ndox mosoo nga jël dañu nit tek ci ndox musu nga jël aw xeer tek ci ndox musu yalla mu ne kon li yuriyakum ayati min ayatihi lolu xewul yalla la ngir mu won len min ayatihi ci kemtan yi len di won ne yalla kenn la yalla ko am la inna fi zalika nek na ci li nak la ayatin ay mandarga yi won ne yalla rek moy yalla li kulli sabbarin ci kep bepp muñ ke shakur di sante ko yalla ko xamne ko meuna sante yalla la waye sabbar muñ ke la sabir nak bukut ak sabbar shakir bukut ak shakur sabbar moy ko xamne ki luko dal muñ ko luko dal muñ ko shakur moy ko xamne ki luko meuna dal du temuni alhamdulillah rabbil alamin luko meuna dal alhamdulillah ala kulli hal koku moy shakur kon sabbar ak shakur moy ñaar ñoni tabarakallah kenn ku ci nek ci ñom ñaar aw melelo wo xamni jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom mo koy mel ñi nga xamni ñoy ay muñ kat ñi nga xamni ñodi ay jambar su ko defé kon mbokk ñi deglu ak ci nañu fi nga xamne fi lañu wara yëkëte li nga xamne moy jotaayu tafsir bi di ñaan suñu borom tabaraku taala jamm ak tawfiq ñi ko doon def ci tewaayu tabarakallah suñu mbokku nogay ñang jege ba yembal ci masjidu nawen xamna jakkay nawen mu la jakkay tuddu waye tabarakallah mom bari wut lu muy am jakkay nawen ni yafqahu qawli mbokki ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk alim sall pand ci walu xarla wi sen mbokk cheikh abdullahi jaxate radio sud fm mo len di andi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil ci aljuma jek ci waxtu wi di ñaan yalla yalla na yagate njang mi ag ci xol yi tabaarakallah ci jëf ñu ngi won ci suratu luqman ak si won ci aya fanwer ak ñaar tabaarakallah def ay ay yu new fini taxawon kérok yalla mi ngi won nan gis ngeen batu yi ngeen di gis ci ndox mi muy suflu 10 xewal yalla la ne su len yalla xewalutone du fe ci kaw ndox mi lol tamit yalla mune mandarga la mu len di won ne yalla kenn la waye nim koy won moy sabbar ak shakur sabbar moy ko xamne luko dal lu metti metti du onk du ko jambat shakur moy ko xamne ki mom tam tabarakallah luko mën dal rek mu sant yalla te xamne li tax yalla tek ko ko lolo dafa gën kon ñaar ñooñu la yalla yi tag ci jeexlu ay bi sabbar ak shakur ñu ne ñom ñoy jëfëndiko mandarga yalla yone dañu wara dole ci aya fanwer ak ñaar wa idha khashiyahum mawjun kazulal دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور من سوره لقمان ايه فنوير اك نيار يالا نينا امنا تي نيت نيو خامني واذا خشيهم بولن موري موج دوسو گيج كزلن لندم با ملني اي اي كير dañu dugg ci geej gi tabarakallah xayna di dox yité geej ga sambaray wala mu def nenen dusi ëpp leen doole jallaño ci seen kaw mu lendem ko rus ñu xamne tay geej gi ni mu mel ni mu gannaxé ni mu ngelawé tay du bax yalla neena suñu ko mësana def da'awullah ñu daadi ñaan yalla ñom ñep mukhlisina lahu din selalal ko diine ji selalal ko toroxlu gi ñom ñep ñu toroxlu nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ndax leg leg geej dinaay def nonu barkalla di yek ak di wacc di bari ngelaw ak yu demé nek yoyu nga xamné ku muy dal ku ne ci biir geej mën na jël ay bakan lu nek mën na ca xew yalla neena suma saana dal ñi dañuy wo suñu borom tabaaraku ta'ala mukhlisin lahu din falamma najahum ila albar bamu len xett len ak falamma ba nga xamé né najjahum khatina la len ila al bar bañu demat ci tafaf ga taxaw fa nga xamné muccu non ci ndox mi légui suuf sé ci def mune fa minhum amna ci ñoom muqtasid ko xamne ki day digg doomu ca lamuy jëfël yalla manam dug nga ci geej gi jaaxle nga yalla xatti la yalla neena koku su amul ngor su ñëwé suma santane julli mba koor kenn duko ci man lepp luma santane kenn duko ci man waye mu ñëw nek muqtasid muqtasid moy mutawassit fil amal manam dal dana julli dana wor dana def yoyu waye nak calayam kep du ci yok dara teyit li nga xamne moy walu azaka suko genné du ci tek ay lu joge ci alalam di saraxé wala yu demé mum dal muqtasid la du def yenen waye du gor gorlu motax ibnu kasir mu wax ne wa hasa min bab al inkar ala man shahada tilka al ahwal wal umur al izam neena li yalla tabaaraku ta'ala mi ngi metitlu wala bok mi ngi naqarlu ci waxin ku tek sam beut ci mbir yi melni ba nopi ñewat ci kaw suuf di sakanal saw yaram ci walu jaamu suñu borom tabaaraku ta'ala motax ki liko waran moy gorgolu ci lol ba demé ci mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel xatum juroom ñaar fuk ci lañu andi wax jojé fa minhum muqtasid amna ci ñom dal ño xamne dañuy degg doomu ci liñuy jëfël yalla mom dal bu tawte joté dal mom dulen ko jaral bu naaj joté dulen ko jaral la mam cheikh al hadj malik waxon gorña ah waaw yeen mune ko xamne mëno dekk ndoxi taw ndax buñ la waxon ni ay jaasé ngi ni ak fet dang ko dekk waaw ñitam non rek la muqtasid dal moy ko ak jaamu yalla am dal du ko yakal yu bare bare bare mom dal dana jaamu yalla dana julli waye nak ci ci dakoy def nak lo ñoo ñoy muqtasid yalla mu ne kuma jaar ak yow fi de waro won nek muqtasid wama yajhadu duwaddi bi ayatina ci suñu ay mandarga mi wonane yalla kenn la kenn du ko weddi illa ludut kullu hattarin bepp workat kafur tay sulkatu jef workat ak sulkatu jef ñom ñaar yalla neena ñoy weddi mandarga yi wonane yalla kenn la fo fek workat warkat man na weddi mandarga yi wone ne yalla kenn la waye na fo fek sulkatu jëf mom tamit man na weddi li yalla yi teural wala bok man na weddi xewaliku yalla yi defal wama yajhadu weddi bi ayatina illa kullu qattarin kafur suratu luqman aya fanwer ak ñaar yalla neena ya ayyuhan nas yeen nit ñi yen ñi doon deg sar wi ñu koy bëgg tej ya ayyuhan nas e yen nit ñi doon top tafsiru sar bi di luqman ya ayyuhan nas yen ñi deg ni luqman doon lahibir domam ji ya ayyuhan nas e yen jigen ñi nga xamne deg ngeen ni luqman doon yara domam ji ya ayyuhan nas e yen borom kër yi ñep yalla ngi wax ñu ittaqu rabbakum ragal len sen borom ittaqu ragal len rabbakum sen borom ragal sa borom nak du tiaje ni da ngay deg ñu ne mi ngi ñew nga samp sa xel laqatu ji mba nga sangu ragal sa borom moy jëfi ay ndigalam bayyi ay terem yalla diglan ya ayyuhan nas tay nak waxul ñi gem waxul ñi weddi nit ñi rek la wax kep kuy nit yalla tabaaraku ta'ala neena wona la ci su diglete na nga def su terete na nga bayyi lepp lu yalla digle yalla neena wona len ci ngeen koy def waye wona len ci ngeen di bayyi yimay tere ndax itam kat bo fi amul mbindan ci keur gi won koy liggey ci keur gi yep mu lank bu ñewé du ko liggey xana nek yor igiwam di crocheté wala mu yor yenenam ne ci bopam lima mëna woor moy bala yag nga fay ko lam fa am daan ko mën nga jël ses bagages bepp liggeyu kay bu nit di liggey it lañ la fay sante nang wo ko def non ngay andak ña nga xamne ño lay liggeyelo ni la salamu alayka nga fa sey raf dem yalla itam bimu ñu andi ci kaw suuf dafa am lum ñu fi sante motax mu ne suma leen diggele na ngeen def suma leen tere na ngeen bayyi kon taqwallahi moy imtisalu awamirihi wajtinabun nawayi ittaqu ragal len rabbakum sen borom wax xaw ngeen tit yawman bis bo xane ma nga ci kanam wax xaw ngeen tit yawman bis bo xamne dafa nek yawman rahiba aziba bis bu tilu la bis bu raglu la waxaw yawman bis la bo xamne bu dikke la yajizi du mana jariñ du mana feg lor walidun wayjur an waladihi ca dom jamu juron da ngeen ragal bis bobu bis bi kum ganesi wayjuru gor du la manal jariñ dara yow dom ju gor wala mauludun mune lirit wala dom juñu jur deed mom huwa jazin muy mana jariñ dara muy mana jariñ an walidihi ca kako jur sey an dara bis bi mune bis bi nga xamne nit ki tay lay joge aduna wara dem ci kër guñu wa qabru bis bobu amul ben bay bu mana taxawé domam ba du ca dem kenn mënu ci dara wax xaw yawman la yajisi walidun an waladihi sa bay day taxaw malaka mi ñew ak délégation bi lay ray tambalé ray sa tanki di ray ba ci poji di ray ba ci ndigli di ray ba ci bir bi ba ci dënd bi sa baye ngi taxaw ak sa ñoom yaay naan dafa kiritak may leen ko ndox mu naan tuddu leen yalla selam leen ko wax leen jigen ñi setul ñu genn lu lañ wax ko sa papa ordonnance yi ñu ko doon jëndelo fi mu nekk mom jappon na ne docteur bi dana la mëna faj ordonnance tabarakallah mi ngi ni ci mbuss gi tet amna ku jënd won ordonnance sax ñëwagut amna ci analyse yo xamne gennagut bis bobu yalla neena na ngeen ko tit wax xaw yawman la yajisi walidun an waladihi papa ngi taxaw yaay mom yalla tuddu ko fi sax waaw ndax yaay bu baba lu ci jëm men pexel du dindik musoram fasiyene yo mom lu rek la ci fete wo motax yalla tuddul fi yaay bayila fi tuddu manam bu chaxan we deug dess tank laxasok morom ja borom tabarakallah ki tedd ci lal bi tambule sin deg ay beñum tambule di xulli badi roogi ñew ci put gi muy def xaq muy dem ak ñew yalla neena baye ci bopam du mana tey dom ji bes bobu mu def aduna dara la ci mulud wala mawlud sa dom ji limi bari bari xaliss ay million ci poste ay million ci bank ba mi ngey ci auto mi ngey tabarakallah yo xamne bu len jaayon lu bare bare lay am waye dom toll na fofu tim bayam ci lal bi ñukoy xol mew mew mi dem ak ñew ñu naan genn leen neeg goor gi dal tabarakallah mi ngi ni rek nangam nangam yalla mu ne bis bobu way tid leen ko bis bi sa yaay toge ñew naan ko sigil ndigalé wala sa jëkër tok ñu ñew naan ko sigil ndigalé wala sa jabar tok yow mi goor ñu ñew naan la sigil ndigalé wala sax nga tok nek bay dom jogi fi ñu ñew ni la sigil ndigalé yalla mu ne tid leen bis bobu te kenn ku nek say mbokk danañ mësa am ñu ci ñew ne la ci gindigalé ñu bind tagge ba jox ko jenn way mu tok dañi diw ak diw bara sangam diw ak diw bara sangam diw mo fi joge tay tabarakallah ma nga jëm bara sangam wax xaw yawman yeen ñi deg tafsir bi deg fi sar bi tambalé muy luqman ba fi yalla mu ne wax xaw yawman tid leen bis bi de lay jisi du ko mëna fet walidun dom an waladihi ca domam wala mawludun domit deed mom huwa jazin muy mana fek an walidihi ca bayam jeku jur sey an dara lay ko mon na fegal sa baye dula fi baye dem ko monon fegal sa dom du jang ba jang ma jeex ñu affecté ko fenn mu am ben wer jotta sa yu ben soldu di dem nga tim ko te do ko tiyé lolu dedet kenn ku nek ñun amna ko genn aduna ko xamne fekkon am nga katunu tiyé ko fi dem mukk tabarakallah kon nak yalla mu ne tid len bis bobu ginaaw kenn mu len ko fegal kenn mu nu ko fam tabarakallah wajal ko rek mo ci seuss yalla neena inna wa'dallahi haqq li wor moy wa'dallahi dig bi yalla digge ne kuma top ma defal la tiyaba kuma moy bo ñewé ma mbugal la lolu haqqun deug la inna wa'dallahi haqq yalla neena lima digge deug la de kuma top da defal la tiyaba kuma moy mo mbugal la teyit da ngeen dekki ñu fay leen kenn ku nek la nga xamni mom nga don def inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la kon nak way way yeen nit ya ayyuhan nas fala taghurrannakum alhayatud dunya bu len dunduk aduna gi bu mu len wor fala taghurrannakum bu mu len wor alhayatud dunya dundugu jege gi dundugu gat gi ginaaw xam ngeen ne bes bi ma doon wax legi fokk ngeen yenn ci bes dana ñew ngeen yenn ci ma ngeen fanan ci tax mi ñu wax khadru yow mi ma sa and ci borop na la woor ne dañu ma sa and ci sa borop yow mi lek ciey bi dej na la woor ne dañu lek sa ciey bi dej yow mi nga xamne dang kan mburu jox la nga lek na la woor ne da nga taxaw yow mi togg ciey bi dej dañ la toggal ciey bi dej yalla mu ne kon nak fala taqranukum alhayatud dunya dundugu gatt gi bu mu len wor ba ngeen di def lu nakari yalla di def lu nakari diine di def lu nakari seeni mbokk di def lu nakari seen l'islam fala taqranukum alhayatud dunya ya ayyuhan nas wala yaqranukum billahi algharur wala yaqranukum bu mu len wor billahi ci yalla algharur iblis mi nga xamne dafa meuna wor bañ tudde ko gharur bu len kenn wor ci mbir yoy tabarakallah yalla tabaraka taala ci suratul luqman aya fanwer ak ñet deg ngeen ni nga xamne non la tambali teje sar bi fala taqurannakum alhayatud dunya dunduk aduna gi bum len wor aduna leg leg so telle ci dig doole bo tambali am fukki ata juroom ñet jëm ñaar fuk jëm fanwer digënt bobu aduna dalay wora wora wor nakhla nakhnakh ba nga defene yow dong mala fi nekkal nga yaakar ni bu jant bi don wad seen keur lay wad tabarakallah boy dox muy fenc saw doxin boy wax muy fenc saw waxin boy solo muy fenc sa cion boy jeflante mu tay fenc mom dal aduna dalal wora wora wor ba nga xamne japp nga ne yow la yalla bind bind la ngir aduna bind aduna ngir yow su ko defee boy dox ya ngay titeru ya ngay acc mbag legi mirum yalla mom sa xel xalatul nga ci xey ba nga ci gont bo gisee ñu ci nek sax da ngay def ni ñi dañoo tardé so gisee ñu ci nek ci mbirum yalla nga japp ni ñi dañoo tardé kon wala yaqranukum bilail gharur iblis it nek ko xamni ki limuy diglé moy rek ne fi nit ñi bayyi seen borom bu yom na xiyamé dama bax sa wara kenn du fa dugg nangam nangam yalla ku bari yermande la moy khafuru moy rahimu moy rahmanu lenn lu nek setan duglu ci xalam nit ñi kenn ku nek di mebet wallahi yalla mu ne bu mu len war mukk xana lama len netti won ci sen mam yalla mu ne lama len netti won ci sen mam adama bako setan fekke bir keureum keur ga neex lol bari ay dekh lol lo beug lek lo beug nan mu nek fa soxnam xana nako setané woré bam genn netti lena len ko ba setan ñewé nuyu ko mu fay ko laaj yam ko laaj lo fi def yaangi liggey wala lan setan adama ne ko dama nek ci ab stage bo xamni bi su jeexé dama dem aduna liggey waye wax yeen waxante mom war ko yalla neena net la nalan ko ci alquran ay yoon yoon lu mat juroom ñaar yoon wala juroom ñett kon nak wala yaqranukum bilail gharur ñaari war kat kon la yalla wax fi alhayatud dunya ak algharur alhayatud dunya moy dundugu gatt gi kenn ci ñun du fi am ñaari téméré at mukk kenn ci ñun du fi am ñaari téméré at kon ñi am juroom fukk fi mu nek ni danaka man nga ni wira nañ ñi am ñeen fukk ag nañ ci wiras ba tabarakallah buñ amati bi ñeen fukk mu juroom ñett fukk te kat juroom ñett fukk fu nek ni tax ko yomb lol waaw juroom ñett fukk fu nek tax ko yomb lol mo tax kon ko am ñeen fukk ah na la woor ne wira nga ya nga ca wiras ba tabarakallah wuti bi ci dess yalla xam da nga agam de suñu borom ñew nak ci juroomi ghaibu yi juroomi ghaibu yi tabarakallah di lu am solo nga xamne mafatihul ghaibi lañ koy wax yo xamne suñu borom tabaraku taala moko jogo mom rek moko xam buñuy wax ni yalla mom rek mo xam ghaibu tabarakallah juroom yaangi ni juroom yi kenn fekkuko ci waaw al mughayyiba